astăzi păzesc pădurile. Doar puțin peste 3.000 sunt dotați cu armament de serviciu. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur-Căpitanu vă prezinte jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Ministrii propuși ai cabinetului Orban sunt audiați începând de astăzi în comisiile de specialitate ale Parlamentului. Toată această procedură va dura 2 zile. Fiecare ministru nominalizat are programată câte o oră în fața senatorilor și deputaților. Transmite corespondentul Europa FM la Parlament, Cristian Citre. Bun găsit, audierile celor 16 miniștri propuși în guvernul monocolor al PNL vor debuta cu examinarea lui Marcel Boloș, directorul Agenției de Dezvoltare Regionale Nord-Vest, propus pentru Ministerul Fondurilor Europene. Rând pe rând vor răspunde apoi întrebărilor senatorilor și deputaților alți 7 miniștri propuși: Victor Costache de la Sănătate, Florin Câțu de la Finanțe, Bogdan Gheorghiu de la Cultură, Nicolae Ciucă de la Apărare, Marcel Vela de la Interne, Adrian Oros de la Agricultură și Costel Alexe de la Mediu. Socialdemocrații au de gând să nu le facă viața ușoară liberalilor și plănuiesc, citez, să pice cel puțin un ministru la audierile din comisii, potrivit strategiei puse la punct în grupul PSD de la Camera Deputaților. Ceilalți 8 miniștri, Ionuț Stroie, Monica Anisie, Virgil Popescu, Ion Ștefan, Bogdan Aurescu, Violeta Alexandru, Lucian Bode și Cătălin Predoiu, vor fi audiați mâine în comisiile de specialitate. Votul de investitură a fost programat pentru lunea viitoare într-o ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului, care va începe de la ora 14. Premierul desemnat Ludovic Orban a anunțat că se bazează în prezent pe 234 de voturi și că are discuții cu alți 20 de parlamentari pentru susținerea guvernului. Pentru a fi investit, executivul are nevoie de minimum 233 de voturi. Din Parlament, Cristian Citre, Europa FM. Premierul desemnat Ludovic Orban a semnat acorduri politice cu USR, UDMR, PMP și ALDE pentru susținerea viitorului guvern. Cele 4 partide și minoritățile naționale au împreună 225 de parlamentari. Pentru investire, noul guvern are nevoie de voturi la 233 de aleși. Îi ascultăm pe rând pe liderii formațiunilor semnatare: Dan Barna, Călin Popescu-Tăriceanu, Eugen Tomac, Chelemen Hunor și Varujan Pambucian. După buget și după alegerile prezidențiale, anticipatele, necesitatea acordului pentru anticipate revine pe masă și vom depune toată energia și noi și PNL-ul pentru a ajunge acolo. Reprezintă acest acord o bază pentru a da votul pentru investirea guvernului. Suntem mulțumiți că am găsit un numitor comun în ceea ce privește relansarea relației pe Republica Moldova. Să nu se dea ordonanță de urgență pe justiție și pe sistemul electoral, să nu fie nicio asumare de răspundere pe aceste domenii. În anul în care facem alegeri, să nu modificăm regulile jocului în timpul jocului. Să asigure un an stabil înainte de alegerile locale și alegerile parlamentare. Referitor la audierea miniștrilor, președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, spunea ieri că PSD nu a stabilit întrebările care vor fi adresate în comisii. Colegii au ridicat mai multe probleme la mai mulți miniștri, o să pună întrebările în cadrul audierilor și o să-și primească răspunsurile și în funcție de răspunsuri o să acorde votul sau nu. Nu va fi o vendetă politică în cadrul Parlamentului. Am luat fiecare ministru candidat și am discutat despre el. Cu adevărat, am spus la domnul Aurescu să ținem cont cine a fost domnul Aurescu și procesul câștigat cu Ucraina, care este un succes al diplomației românești. Guvernul Orban va căuta să obțină lunea viitoare, pe 4 noiembrie, votul de încredere al Parlamentului. Majoritatea PSD din conducerile Senatului și Camerei Deputaților nu a acceptat ideea ca votul să se dea miercurea aceasta. Unul dintre argumentele invocate: miercuri se împlinesc 4 ani de la catastrofa colectiv. Președintele Senatului, Teodor Meleșcanu. Există însă anumite sensibilități de care trebuie să ținem seamă. Miercurea a fost colectivul și am găsit cu toții împreună că nu e poate cel mai bună zi pentru activitatea Parlamentului și de asemenea pentru joi, când se putea face în continuare audieri. S-a ajuns la concluzia că e sărbătoarea morților și nu putem să forțăm. Cotidianul Libertatea a publicat recent o înregistrare video care surprinde confuzia din primele momente ale intervenției Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Invitat în emisiunea Piața Victoriei la Europa FM, scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu a spus aseară că reacțiile autorităților de după publicarea acestei înregistrări ar arăta existența așa zisului stat paralel. E prima dată când spun există statul paralel. Adică fiecare instituție a acestui stat este dublată de una paralelă care arată ca ce-am văzut în filmul de la Colectiv de acum. În față sunt emblemele Braed Arafat, sunt texte de genul ăsta, aveți încredere în pompieri. Asta e în față. Și în spate, acel cinism îngrozitor al tuturor indivizilor de acolo, cărora puțin le păsa și de morți și de răniți. Acolo e adevărul. În statul ăsta care paralelizează și paralizează fiecare instituție. Secretarul de stat Raed Arafat, în subordinea căruia se află Inspectoratul pentru Situații de Urgență, susține că nu știa de existența înregistrării și că nu ar fi cerut ca ea să fie ascunsă. Într-un mesaj public pe Facebook, el a spus că refuză să demisioneze. Nicio reacție, pe de altă parte, din partea lui Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă. De ce tace administrația prezidențială? L-a întrebat Anca Simina pe Cristian Tudor Popescu. Pentru că și-a făcut socoteala că e riscant. Dacă intră în Arafat și îl tratează așa cum s-ar cuveni, s-a gândit că poate să piardă un număr de voturi. Pentru că Arafat are o extensie de voturi în destule zone ale bazinului electoral. Dar măcar să spună dacă a știut de caseta aia. Să zică noi, instituția prezidențială, CSAT-ul, SRI-ul, domnule, n-am știut nimic. Să zică lucrul ăsta, că eu aș vrea să știu, da, eu, că n-a știut nimeni aveți nimic dreptate de asta. Măcar asta putea să zic, aveți dreptate. Aici mi se pare suspectă tăcerea, mai ales că, începusem să zic, caseta aia n-a fost chiar văzută de un singur om la ISU. Domnul Arafat se jură cu cerul și cu pământul că n-a știut de ea. Bine, ok, dar pe de altă parte chiar a rămas atâta timp la ISU caseta aia, dacă n-a rămas numai la ISU. Și de acolo încolo s-ar putea să avem niște surprize legate de campania electorală. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Sindicaliștii din silvicultură ies din nou în stradă. Astăzi este al șaselea protest organizat anul acesta. Meetingul din Parcul Izvor, din capitală, din fața Parlamentului, are loc după ce s-au mulțit cazurile de agresiune față de pădurari. Ce speră să obțină protestatarii, aflăm de la Florentina Mihăiță. Protestatarii cer Parlamentului să aprobe de urgență noul cod silvic, iar pădurarii să beneficieze de o mai mare protecție. În ultimii ani au fost omorâți de hoții de lemne 6 pădurari, iar alți 650 de silvicultori au fost amenințați cu moartea, atacați cu topoare și cuțite și chiar împușcați de persoane surprinse la furat de lemne. În prezent, mulți pădurari nu au nici măcar uniforme, a spus la Europa FM președintele Federației Sindicatelor Silva, Silviu Geană. Din circa 6.000 de pădurari care astăzi păzesc pădurile, doar puțin peste 3.000 sunt dotați cu armament de serviciu. Nu poți trimite să facă paza pădurilor un silvicultor îmbrăcat în jeans sau încălțat în tenis. Manifestanții solicită și respingerea a două proiecte de lege privind retrocedarea unor suprafețe mari de păduri. 1.850.000 de hectare de păduri vor trece în proprietatea altor proprietari, iar statul român va fi văduvit atât de aceste suprafețe, cât și de veniturile pe care le poate obține de pe aceste suprafețe. O altă solicitare se referă la interzicerea exportului de buștean, chirestea și lemn de foc pe o perioadă de 10 ani, începând cu 1 ianuarie 2020. Cabinetul în exercițiu a aprobat ieri trimiterea către primărie a 400 de milioane de lei pentru plata unor facturi curente. Banii reprezintă restanțe din programele naționale de dezvoltare locale și privind în fondul de rezervă. Pe de altă parte, Viorica Dăncilă renunță la majorarea salariului minim pe economie, măsură anunțată după ce guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură. Viitorul executiv va trebui să aplice proiectul aflat acum în dezbatere publică de săptămâna trecută, spune Viorica Dăncilă. Premierul desemnat Ludovic Orban a declarat că guvernul interimar nu are dreptul să majoreze salariul minim pe economie și dacă o va face, el va modifica această decizie. Procurorii militari care au anchetat violențele de la mitingul antiguvernamental din 10 august anul trecut nu au încălcat legea, a stabilit ieri Instanța Supremă. Cercetările la adresa magistraților porniseră din inițiativa Inspecției Judiciare. Sute de oameni au depus plângeri penale după reprimarea violentă a protestului organizat vara trecută în Piața Victoriei din București. Liliana Nicolae. O hotărâre similară fusese luată în aprilie de secția pentru procurori în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii. Instanța Supremă a respins practic astăzi ca nefondat recursul înaintat de Inspecția Judiciară. Inspecția a anunțat în 15 ianuarie că i-a cercetat disciplinar pe șeful secției parchetelor militare, Gheorghe Cosneanu, și pe procurorii Codruț Mihalache și Ciprian Pârlog pentru nerespectarea dispozițiilor și deciziilor interne în legătură cu dosarul violențelor din 10 august. Este vorba de procurorii militari judiciari care au decis începerea anchetei în acest caz, înainte ca dosarul să fie preluat de către secția militară din cadrul parchetului general. După mutarea dosarului la parchetul general, aceștia s-ar fi ocupat în continuare de caz, fiind delegați la parchet, deși un ordin interzice acest lucru. Inspectorii au considerat că nu se justifică începerea anchetei și că s-ar crea astfel un precedent privind lipsa de subordonare a procurorilor. Într-o scrisoare trimisă ieri la Bruxelles, premierul britanic a acceptat formal amânarea până la 31 ianuarie anul viitor a termenului limită pentru ieșirea țării sale din blocul comunitar. Între timp, legislativul de la Londra a respins propunerea lui Boris Johnson de convocare a alegerilor anticipate în regat la 12 decembrie. Șeful guvernului conservator consideră că un scrutin înainte de termen ar debloca actuala situație politică din Marea Britanie, unde propunerile sale au fost respinse pe bandă rulantă. Iulian Unchi. Camera Comunelor din Marea Britanie a respins cererea guvernului Boris Johnson de organizarea unui scrutin parlamentar anticipat pe 12 decembrie. După noul eșec, premierul britanic a anunțat că va propune astăzi un proiect de lege care să prevadă dizolvarea Parlamentului și organizarea alegerilor legislative tot pe 12 decembrie. The government will give notice of presentation for a short bill. Boris Johnson recurge la această opțiune pentru a obține alegerile parlamentare printr-un vot cu majoritate simplă. El ar beneficia în acest caz de sprijinul liberal-democraților și al naționaliștilor scoțieni. We will obviously look and scrutinize that bill and we look forward to a clear. Liderul opoziției laburiste, Jeremy Corbyn, a răspuns că formațiunea sa va analiza atent proiectul de lege, astfel încât să se asigure că varianta unui Brexit fără acord devine imposibilă, indiferent de circumstanțe. O ieșire necontrolată din Uniunea Europeană ar produce pagube considerabile cetățenilor și companiilor britanice, a spus politicianul laburist. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Zi mai rece astăzi în majoritatea zonelor, dar mai ales în vest, în nord, în nord-vest și centru. Norii acoperă treptat cea mai mare parte a țării și va ploua în jumătatea de nord, iar spre seară cu totul izolat și în restul țării. În zona montană înaltă, precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare. Maximele vor fi între 8 grade în nordul Moldovei și 21 de grade în Oltenia. Zi mai rece, astăzi în capitală, acum dimineață vor fi condiții de ceață, maxima nu mai trece la prânz de 17-18 grade în București. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Bună dimineața, Luca! Bună dimineața, Simona Halep este mândră că a reușit să revină și să câștige meciul cu Bianca Andreescu de la Turneul Campioanelor, deși a înfruntat, după o lună de pauză cauzată de probleme la spate, o adversară cu 10 ani mai tânără. Simona a pierdut primul set la 3, iar apoi a răsturnat rezultatul după ce Bianca a avut minge de meci. 7-6, 6-3 la capătul a 2 ore de joc, prima confruntare a campioanelor ultimelor două turnee de Grand Slam. Halep a mai spus la conferință că atunci când își simte picioarele puternice este capabilă de orice. Și a explicat că l-a chemat de 4 ori pe antrenorul Darren Cahill, fiindcă anul acesta i-au lipsit sfaturile lui. Bianca Andreescu a acuzat dureri de spate și a spus că nu caută scuze, dar și-a pierdut din forță în setul al treilea și regretă că nu a profitat de șansele avute în setul 2. Mâine Bianca o va întâlni pe Carolina Plișcova, iar Simona pe Elina Svitolina. Astăzi, la Turneul Campioanelor, se joacă în cealaltă grupă meciurile Ashley Barty, Naomi Osaka și Petra Kvitova, Belinda Bencic. CFR Cluj a ratat ocazia de a se desprinde în fruntea ligii întâi, a pierdut în deplasare la Poliași 1-2, ultimul meci din etapa a 14-a. S-a jucat la Botoșani și ardelenii au deschis scorul în minutul 10 prin Costache. Pasalia a egalat la ultima fază a primei reprize cu un șut de la 25 de metri care l-a surprins pe Arlauskis. Portarul campioanei a gafat apoi în minutul 76 când Galego a marcat golul victoriei Iașului. Poli a pus astfel capăt unei serii de 7 etape fără victorie. Antrenorul CFR-ului, Dan Petrescu, regretă că a pierdut din nou puncte după un meci de Europa League și spune că, evident, participarea în competiția continentală afectează prestația echipei sale în campionat. Clujenii rămân totuși lideri cu 2 puncte avans față de FC Viitorul. Asta este situația la zi în Liga 1. Meci tare ieri între Simona și Bianca Andreescu, un meci așteptat de publicul de la noi, în primul rând pentru că a fost prima lor confruntare, în al doilea pentru că ne-a lipsit Simona o lună de zile de când s-a accidentat și toată lumea era curioasă în primul rând să vadă dacă va reuși Simona să ducă meciul la capăt. Și în al treilea? Și în al treilea rând a fost un meci foarte frumos. Și în al treilea pentru că mulți n-au știut cu cine să țină, Luca. pentru că era vorba de două românce și atunci am auzit tot felul de texte de genul, dar știți că Bianca nu e chiar româncă, ea e canadiancă și așa mai departe. Bine, da, oricum, una peste alta, românii în general țin cu Simona Halep, când e vorba de Simona versus, adică și dacă joacă Simona Halep cu Sorana Cârstea sau cu Irina Begu sau cu orice altă româncă, oamenii țin cu Simona.